اگر میلم قربت ہوئی نہ قربا لاڑ کر دے دو نیو دکاندار سر داشی من دو پودینے مندلا نہ غور طویلو چما سر سشے گانا کے راسنا چتر نہ بیا پیسے اخرے غریب سڑے یا بر سر پیسی یا بنی نہ سر رما پخیال اغدالی کری دی چے لوٹا وا اگر لوٹے وہ سرا گانا کے خودلا او پودینے والا روڑلا دی چکل خوراکو کو نو دغا کسی دغا کس چی دا مطالبه کردو چی مارا پودینه پا کار دا نو دا دعا اغختلا نو دا سی ویلو الحمدللہ اللذی قنعتنا بما رزقتنا الحمدللہ چی مونگ لدی سراکرل پاغی زمونگ قناعت تے نور سنگوارم چی بس دی راکرل پا دی خوش آلے ما نو دا غی عالم ورطوی سلمانی نمو لو قناعتا کچرتا تا دا سی قناعت کولے ننن با دما لوٹا پلان کی دکاندار سر گانا نوا لکھو تا خوراک اغوخت دمانا آم شیر اغوخت بس چی صدت تا ملوشو پاسانا کہ وچا ڈوڑے را و ساک دے دے خورو نرستو وایا چی الحمدللہ دا واقعا نقل کرے دا تاریخ دمشق کے ابن عساکر پینزم جل کے الحمدللہ ٹکی چی کلم گوش مارون ات حروف تھی دا جنت دروازے ات دی اور دا دوزخ دروازے و دی سبعت و ابواب لہا سبعت و ابواب ذکر رحمت لگو چتی کا نہ ناگے تو کڑی دی دے پہ او درجہ کم کڑی دی وہ دروازے دا دوزخ او تو دا جنت تھی خدی چی دعا کی او بلتا ات والا دروازے دا جنت تے نصیب شاہ نات دروازے دی دا الحمدللہ پا برکت سروا پا دے دروازو باندے وردن نکے گے چکلا دا الحمدللہ عقیدہ دی الحمدللہ رب العالمین سور حامیم سجدہ کے اللہ ذکر کر دے دا رب العالمین کے دا عالم دیو سو اجزاو آئینکم لتکفرون باللذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذالک رب العالمین رب العالمین ویو پی جنا زمکے پیدا کرے دا آسمانے پیدا کرے دے او چچا دا کائنات پیدا کرے دی دیتا دغی ذات تا رب العالمین وی لکی گی دا سی صورت انعام کی برازی چکل دشمن ستا تباشی نو دا بنوے چ انا للہ دا بوے چ الحمدللہ رب العالمین فقطع دا بر القوم الذين ظلموا والحمدللہ رب العالمین شکر دے جڑے مرشو خس کم او جہان پاک ہو دنیا تے اس دارش وا الحمدللہ تا دشمن تباہ کو سورۃ النمل کے چ دو دعوی ذکر کی نو دے ما دعوی دار چ دشمن ز تباہ کو مو نیکان ز بچ کو ما الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفا سورت کے اس بات دا الوہیت تے فاضل لو خمسو سرا اللہم ربیم رحمانیم رحیمیم مالک دا یوم الدینیم او دا صفات یواز ما کی دین الوہیت والا صفات پا ما کی دین یواز ما الہ منا بل سو کو الہ ممنا پکر الہ صفات منا پدے کے وحدانیت اور رسالت دوار دی زمونگا نبی قرآن بیان کرے دے نو قرآن کے دوم دی وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ قرآن کریم کے دوم دی چھے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَا سا مطلب دا نبی دا بیان بغیر مونگ اللہ نش پی جندلے دا خو نبی راغے قرآن ولور کو اغمونگ تا دا الہ معرفت ذکر کو وضاحت راتا اکو نو گویا دے کے ام نبوت راغے او ام پکے توحید راغے او دا خو مونگا مخ کے ہوئے چھ پسلور عیسو کے یو عیسو پا الحمدللہ کے پرترا الحمدللخالق وصف مشہور سو خالق لکه لكل فرعون موسى التمانا دا د هر باطل پرس د پاره حق پرس پیدا کیږي سکل دورانه پیدا کیږي نزلتا الحمدللہ الحمد للخالق دا ولیس شو حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی اطول الناس اعناقا حس کا غڑے بر قیامت پورت بان مؤذنین کم چ بانگ ہوئی دی باس کا گڑے بانگیان زکا دی نعرے توحید اچت کڑے دے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سلور کرا تھا اللہ مربی دے اللہ خالق دے اول اللہ خالق دے دویم اللہ مربی دے بیا اللہ اکبر برکات اللہ چی اللہ اکبر دا قیامت دورہ دے مالک دے دا ٹولے پر بانگ کے ذکر کر دے ذکر دے بانگ تا شیطان نے شٹنگے دے حدیث کے راضی چکر بانگی موحد کا اذان شروع کی لہو زراتن حتی اسمع تازین نو دس ماتی گرے شیطان او دس کے بینو ناغا او دس یہ ایک دیر مضبوط کری لیکن دغا چگا دغا او دس ختمی الہ معبود کارساد الحمدللہ اللہ گویا دا توحید چلے دا سر القرآن شو دا قرآن کریم راز چلے اگا توحید دے حغا صفتنا چه دا خدای توب سر مناسب دی خاص دا اللہ رب العزت دا پار دی الحمدو للہ طول صفتنا دا خدای توب اکی یو اللہ لردی رب العالمین حافظ ابن کثیر لکی چه عربی جبکی دا رب دا لفظ چه دے دا پدریو مانو کے زیات استعمالی گی یو مانا دا درب مالک دوے مانا دا سید و سردار او درے مانا دا متصرف تصرف کو ان کے دے دریو والو مانو کے دا لفظ دا رب دا لفظ دا استعمالی گی د دې چې کوم مصدر راځي هغه تربیت راځي تربیت وی لکی گی تبلیغ الشیء الی کماله بحسب استعداده الازلی شیئن فشیئن تبلیغ الشیء الی کماله شیخ پل کمال ترسول چې څنګه استعداد پکې پروت تے ازل کے اللہ څنګه استعداد پیوسیس کے یخ رے شیئن فشیئن داس پدما دما دیتا تربیت وی روح المعانی تبلیغ الشیء الی کماله بحسب استعداده الازلی شیئن فشیئن دا تربیت شو تربیت بیا پا دو قسم دے یو جسمانی تربیت تے دویم روحانی تربیت تے ہر انسان لالا جسم و روح دوارا ورکڑی دی نو جسمانی تربیت اگر جسم سر مناسب چکم سیزو ندی دزبکی نپیدا پائے سرکی اور روحانی تربیت قل الروح من امر ربی پا قرآن سرکی جسمانی تربیت انو کے دے انسان جسا اغمخ طرح جسمانی تربیت مور او پلار کی کنا جوڑشی انو ڈاکٹر سے وہ طبیب سے وہ اوپیتک والا اغید دو دغ جسمانیوں کے سملہ تربیت چے علاجی کی دوا او غذا خوراکنا او داروگان پدے سرا جسمانی تربیت کی گی دویم تربیت روحانی دے تربیت روحانی دا مطلب دے چھ دے انسان کے رزیل عادات تی خراب خویون دی پوچھو اخلاق دی دا دتون دی پریلی کلی خیستا اخلاق او عادات تی پدان کے پیدا کی شمتیا پا کے راغلے دا دار ختم کی سخاوت تی پدان کے راولی غفلت پک راغل دے داد ختم کی ذکر دے یاداش دے اگر آولی دا سے نور خراب خراب سونا سے پتون دی چاہ ختمی روحانی تربیت دا دے تعلق دا آسمانی کتابوں سر دے قرآن کریم سر دے اس خصوصا دا دے تعلق دا استادان سر دے دے تعلق دا مشائخ و سر دے دے تعلق دا انبیاء علیہ السلام سر دے دے تعلق دا اولیاء کرام سر دے نبی ولی استا شیخ استاد و معلم اغب استا روحانی تربیت کی مور بلتا شکور گری ڈوڑے او دا نور تربیتنا او استاد بلتا سبق خی دا روح تربیت اغب معلم کی نبی کی ولی کی دا اللہ کریم ذات دا تربیت دوار اسی زنے سر تعلق ساتھی جسمانی تربیت والا ام کڑے دے روحانی تربیت والا ام کڑے دے دا دا رحمانیت مظاہر دی الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان دا تربیت چھ دے دے دو رکن دی بیا یو دا چھ پسیس کے کم نقصانات تی دغا نقصانات تی ختم شی دویم دا چھ دے کے کم فوائد دی دغا فوائد دے تا حاصل شی یو تا منگا وایو دفع دا مزررتا و دویم تا منگا وایو جلب منفعات بیا بیا و قرآن کے دارا زی ضرر دفع کا کم سے کم اول کوشش دا انسان دائی چھ ضرر دفع کی دا خیر میں توبہ شا خدا سپی درانا کرے کا اول دا غواڑی چھ سپے کوری شی خیر کبیا ملو شو کنا خیر و بل کور ور کی ٹکڑا روڑے بور کی خدا سپی چھ اور پسی جی دا ڈر خطرناک کی اور فی تو میندیش ز غوغائے رقیبان آواز سگان کم نو کو ندرس کے گدارا گدا آواز کی اس پہ اور پسی غافی بس دار چ اخپلی او فطرت تے دا گدا دک کا آواز دے چغرا اور اس پی دغا عادت تے غب غب کی ماہ پشاند نور سگ عو کو نہ دو ہر کسے برتی نہ تے خود خو کو نہ دو دس پو میں کار دار چرنا را پری دی دنیا رشپی منور اکڑلا و سگ عو کو نہ دو دس پی کار دارے چ غپا غپا اگر اس پو میں کار دے دار اس پی کار دے دوار اخپل کارو نہ کی ہر کسے برتی نہ تے خود خو کو نہ دو رچا چ سنگ فطرت تے داغے مطابق روان دے اول دفع دا مضررتی دویم جلب منفعاتی ضرر دے دفشی تربیت کے نبیاد راتا فیدہ و ماسرشی مثلا تا سو ونہ کرلے دا سو بوٹے لے سو میوہ دار ونہ دا نا اول بدا کوشش کے چی چنجے پہ ہونے لگی ختم ہی نکی خراب ہی نکی نبیا بدا کوشش کے چی دے تا کم سیزونا فیدہ رسی دعوتا ارسوا سروتا ارسوا گوٹ پکے ہوکا او بول ورکا نو گویا تربیت کے دو سیزونا رالل نقصان لرکولو او فیدہ رسولو نقصان لرکولو او فیدہ رسولو نو درب دغ مانا شوکنا آغا ذات چتا دا نقصاناتو نا بچ ساتی او درب دا مانا شوکنا چتا لہ طول فیدے دغی او اللہ در کڑی دی دا اللہ چکم تربیت تے درب العالمین چی تربیت کم کی داغے دو قسم دی اس منگوئے جسمانی اور روحانی تربیتنا دا زکا چھ دا جسم اور دا روح دا فیدو اور دا نقصان سیزونا یو شان ندی بعد اگر سیزونا دی جسم لفیدہ ورکی خو روح لنقصان ورکی بعد اگر چھ روح لفیدہ ورکی خو جسم لنقصان ورکی دا دوارا جدا جدا چلی گی زکا جسم مادی سیز دے دا کسیف شے دے د جسم نشونما او تربیت په مادیات سره کیږي او روح چې دی دار مجردات سره تعلق ساتي مجرد سیز دی د دې خوراکم مجردات دي د روح خوراک مجردات حساب قدر جسا او د جسم خوراک هغه مادیات مثلا لوګرا دا لوګا بدن له نقصان ورکی لګون تک راځي او بشوي دا بدن لا نقصان ورکی لیکن روح لا نقصان نہ ورکی روح پہ نور مزکا کی گئی مصفا کی گی چلگ خورے اومیگے پہ نر گڑے ایسے لگ گزارا کے نہ دے سر دا روح تربیت کی گی اور ڈیر خورے نہ دے جسم تربیت پہ کی گئی ہو چیر دے اخڑلا نہ دا روحانی تربیت کمے راگے یا طالب العلم باشر الورا و جانب النوم وحذر الشبا اے طالب علم تقوا سر ملازم موسا تقوا با الگ راضی چ خوب کم کے خوب با الگ کم کے چ ڈوڑے کم خری وحذر الشبع کڈیر ڈوڑے خری نبیا با ڈیلی بس کی اچھا ڈیر او بس کے نہ ڈیر بلغم بجوڑی گی اور بلغمی وجود سی غب ار وقت ادی نہ خوب بدرزی نہ چخوب درزی نہ شیب اورانی گی نہ یو شیر جسم لکھو ڈیر زیاد طاقتور دے اور روح لے ڈیر زیاد نقصانی دے لکھ ڈاکٹر دے اور طبیب دے دی چے پال پریسری تاغے تعلق دے جسم سر دے نہ داتے علماء و مشائخ دی انبیاء دی او اولیاء دی نہ داغے تعلق دے روحانی پال پریسر دے دا برے عقیدے چے زما مور او پلار زما پلوان رشتہ دار زما دوستان او یاران بلکہ زما دشمنان دا سونے چی دی دا اللہ دا دسترخان نخوری دا اللہ دسترخان دے ادا ٹول پہ اڑم دی اخری ہے دا یو اللہ دے تربیت اللہ کی ربن یبول سالبان و براسی مجمع الزوائد کے سمی واقعہ نقل کرے گا مور دے بچی دا پے اور کڑا چیدا دغه دے کہ کم دربار دے پائے بان دا پے کے دا مجھے کہے کو دن لمبڑا لا لا والتے والا بولو کڑو دیکھو سڑی قتل اخیار ہو چاہو تو قتل نہ پوشو یا ربن یبول السالبان براسه لقد زل من بالت علیہ السالب چلوں بڑے بے متیاز کی اگر رب نشی جوڑے دے دتا برب نو اے ربن رب صرف یو دے چغت رب العالمین وی لکھے گی ادا خبر وچ زید بن عمرو بن نفیل موحد جاہلیت پاغا دور کے کڑے وا اغوی چیز صرف یو رب منم ارب واحدا ام الف رب ادین اذا تقسمت الامور دیور عبادتکم اعبد ربا واحدا ارب واحدا ام الف رب دزرو ربن عبادتکم کد یور عبادتکم دزرو منم کد یو منم دیو منم وہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات یو اللہ تو سجدہ کو رضر سجدوں نہ بخلاص سے ارب واحدا ام الف رب ادین و ادا تو قسمت العمور دم سے دن دچ کارون تقسیم کڑی دا پلانی کی دا پلانی کی بیا اور پسیوی ترکت اللہ تول عزا جمیعا کذالک یفعل الرجل البصیر لات سخی عزا پیرے دا ٹول پرے دم اخیار سڑے دا سکی فلل عزا ادین ولبن تیہا ولا سنم بنی غنم ازورو دا سے دیر اگدا اشعار دی گویا غدا عقیدوا چھ رب العالمین صرف یو اللہ دے دا رب اطلاق دا بغیر دا اضافت نا پا مخلوق بانے جائز نہ رچا تب رب نہ وے ہاں کہ اضافت یوشی رستی مضافر علیہ ذکر کے بیا سیدہ رب الدار دا کور مالک سیدہ سورۃ یوسف کے راضی انہ ربی احسن مثوایو دو معنی دی انہ ربی اللہ زما رب دے انہ دا عزیز مصر زما رب دے اضافت شوے دے کنا نہ بغیر اللہ بانے بیا اطلاق راضی چکل اطلاق کی ریشی چکلا دا دے اضافت بل سے طرف تشوی بھی بغیر دے اضافت نہ صرف یو اللہ علمانی رب العالمین رب العالمین یو اللہ دی انوان و تاسو پا غلط بانے لگیا ہے چی بلاؤں جو کڑی دی انوان چی دی سلور عناصر دا در ربوبیت درجے ترسوی گنگا جمنا دی پاکی برے گنگا یہ پلان کیسے پا گنگا اولامبو اور پاکی برے جمنا گنگا نمبر ایک جمنا نمبر دو وور نمبر تین اوبر نمبر چار ردے عبادت بنیادی عنوان کی دور عبادت کی دا اوبو عبادت کی اغاثت اللہ فان کے بیا پورا تفصیل ابن قیم کرے دے لیکن کو گورے چچا چا د کمو سیزون عبادت کرے دے مثلا انور پرستی دنور عبادت کی نو ٹک دا پنور کے دا پیدشتا چ ما تحت الاسباب تالا گرمی در کولی شی الله پکې دا گرمی یې خیره ما تحت الاسباب تعالی گرمی در کولی شي خو کته غواړي چې دانور دې مالا رطوبت راکی تعالی نشي در کولی د سره صرف گرمی شتا رطوبت وسره نشتا سپمه را د دې رڼا مدم دا پدې کې رطوبت الله یې خیره خو کته وې چې سپمه دې دانور غون ته کې کارو کې گرمی دې دې پرانا کې نه گرمی پکې نشتا د سپمه پرانا باندې تنګيږي په گرمه کې او د نور پرانا باندې پدې تمازي پدې تیزوالی باندې بته تنګيږي نسپمه کې صرف یو شی د رطوبت نور کې صرف یو شی د حرارت دا چې د استوریم دی د دیم چا عبادت کړی دی دا چې اخبارونو کې راځي ستاره کیا کہتے ہیں دا غلط عقیده نظریه را ستور ته څه پته لګي تدبر فی النجوم ولست تدری ورب النجم يفعل ما يريد رب النجم ارسکی نجم اسم شکولے اللہ ارسکی نو پدے کے چا تاثیرات من لی لکا دا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام واقعہ چ قرآن کریم مو مسی پارہ کے ذکر کی نو اول استوری ولی در اخکار شو ھذا ربی دا میرا رب دے فلما فلا قال لا احب العافلين چه پناشن د ما وسره مین نشتا ندرب پوکی خلقو فلما را القمر بازغا قال هذا ربي نچ بیا غس پم من پناشونه وی کما ته رب ہدایت نه کړي نزبم استاد غونته کې گمراهم په چل چل کې وته گمراهان وي فلما را الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اکبر نور ولید دا پکې غټ باباره دې می ډیر خوخ دې لکه پیدې پکې ډیر دي فنورم ڈوب شو نقوم تبی انی بری مما تشرکون انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین دا سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون تا مسئلہ ذکر کی در رب العالمین مسئلہ ذکر کی خپو شو چو تبی رب العالمین را لے گلے من فرعون وی وما رب العالمین رب العالمین پکلا سوک دے خی پی جاندہ سے حرامیو شیطانو وی رب العالمین پکلا سی نو موسیٰ علیہ السلام و توی رب السماوات والارد و باہ بینہما ان کنتم موقنین گویا دا مکانیات رب دے رب السماوات والارد اسمان و ازمکا دا مکان سر تعلق ساتی رب دا مکانیات اللہ دے رب السماوات والارد و باہ بینہما ندا کو سیاسیو نگیر چا پیر خلق و توی قال لمن حوله وگون دی ورطا نبیا موسیٰ علیہ السلام و سلام ورطوی چه ربکم و رب و آبائکم الاولین یعنی دے زمانیات و رب دے صورت انعام کم دا مضمون چڑی ہو دے دا مکانیات و رب دے دا زمانیات و رب دے رب العالمین دے نبیا را فرعون سیاست کی ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون استاذ رسول لے استاذ شامی کی وی نکلی دی استاذ رسول لے ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون دا تاسو ته چرا لے گلی شیر دا خس لے ونی غن تک معلومی گی ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون نبی اوت موسی علیہ السلام وی رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون د مشرق او د مغرب رب دې کا عقل درکې جواب ورک لیوانی ته عقل درکې نشتا هغه چې کوم خبره کړې و دته لیوانی و نه دو ته هم لیوانی و موسی علی السلام جواب پیغمبر نه پری دي خو طریقې خولي نو ورته وی کا عقل درکې او تاکي خدا عقل تر نشت نه د خرتو کا مقاله ته لګې نه ماته لیوانی و اصل کې فرعون دا خیال او چې رب العالمین يم انا ربکم الاعلا فحشر فنادا فقال انا ربکم الاعلا داخلکم سڑے دے تو رسین اغه بیا وی یا نہ خدا نور خوشاٹالی برات لی یا زبردست ربی رب العالمین خوتے اعلی رب خوتے فرید دا نور دای مددگار اغیتا مددگار مون نو یو تا تا مددگار وایو او خلق چ یو سڑے یو دے تو رسین بے رسولی پیرونی دے تو رسول رے چت داسې ته داسې پښېډه بولې ده نو گویا د رب مسله د ربوبیت مسله موسی علی السلام فرعون ته وړاندې کړل رب العالمین سونا مخلوقات چی دی داغے پالون کرے دا یو اللہ رے غبارات چی اچت شی دا دین سیلے جوڑی بخارات چی اچت شی دا دین بارانون جوڑی وریدی جوڑی او دغ بخارات چی لرے پورے لڑشی و بیا لگی یخشی نا دا دین وار جوڑی او دغ بخارات او لوخڑے دا دوارا چی رزمکے پا سطحا کے بن شی نا دا دین زلزلے جوڑی گی زلزلے رازی بیا او دغ بخارات چی پزمکا کے بن شی او زور لگی او روزی پا زور باندے نداغی نا چینی جوڑی گی او دغ ازمکا او آسمان دا دے پمینس کے چی دغ بخارات تے او یخشی او دا شپی بیارا ورزی گی ندائی تویری کی گی پر خوری گی دا دا اللہ رب العزت دا قدرت مظاہر دی انسان کا ذان کے لکھ سو چکی دا رب العالمین مظاہر باو پی جنی نوڑے واغستا خلکے ڈوڑے وا چولا او دا ڈوڑے چسو پورے میدے تا ندا رسی دلے ندا میدے دا خلچ دا ندا کولاورا ذکر آمی دا غواڑ جدا نوڑے وا ترو رسی لیکن چ سنگ و تن وڑے رو رسی دلانا ددے میدے داخل اٹومیٹک بن شوا ریموٹ کنٹرول بل دے دے بس بند اکڑا والا داخلو اس پا دغی میدہ کے دن ندن غذا پخیگی دا سی چا خوڑلی دی دا پخیگی خلے بند درا که خلے کلوی نا غذا کچا پاتی کیگی چا کچا پاتی کیگی نا بدحضبی رازی چا بدحضبی رازی نا دا تراو تراو ڈرکی کی اور اخلی خوند خرابی اللہ رب العزت پدغ میدہ کی گرمی خیرا گرمی دے لئے خیرا چکم شیو خوڑ لو نچ دا عظم شی بالکل پاخ کی دا غزا ریزا ریزا کی پوچی پوچی کی بسری بسری اگر اگونتا وینتا دا انے تا دا غوین اور اسی رگونتا دا غوین اور اسی التا بیا پخی گی بیا دا وین چی دا کلکی گی نو پدے کے مختلف سیزونا اغا پیدا کی گی کچا کچا چے پاتشی داغین بلغم جوڑی گی او چے کم ویخ کے پاتشی داغین سودا جوڑی گی او چے دا اوبو ترسی ندا ٹنگ وی ندا لگا نرے نرے کی نو رگونو تے او رسی او بیا دغا اوبی چے کم اسکلی دی دا مسانے تر او رسی او دا مسانے ندے بیا چے چے اسکلی نے جوابی چے شروع کی قابلیان خبرہ واڑ بول شروع کی واڑ بول والا ورزی اکا ڈوڑے خوڑلی نے جواب ڈوڑے شروع کی دا یو غذا دا دی سون خادمان اللہ پیدا کر دی دا ٹول دا اللہ دا تربیت مظاہر دی کل چتن وڑے اگا ڈوڑے نم شکے نو قرآن کریم کے راضی فلینظر الانسان الی طعامی دا انسان دے خپل خوراک کیفیت تو گوری دا نا چی ڈوڑے تو گوری چی مدے دار دا ندا سدا کیفیت تا سنگر اور رسی دل دا دے الاسط دا نوڑے دا خمک کی غنمو غنم پا خورا کی پراتو پزمکا کی پراتو او پدے او آگان چلے دلے نور گرمی را پریخوا سپو می پی رنا اور پریخوا گویا رنگ پک پیرا کرو نو دا غنم مخ کے پخور کے پوبو کے پواگانوں کے مختلف زینوں کے موجود او دا غنم پیدا کرا گئے انسانوں پڑ لو اور دا دو طاقت داغے پوجو سر را گئے نو دیر دے تو گور چدا اللہ سن الوے قدرت تے ابرو بادو مہو خرشید و فلک درکارن تا تنا نے بکف آری و بغفلت نخوری وریستا تا بیدا پکار لگے دلے دا باتستا پکار لگے دلے دے سپومے او نورستا خدمت کے لگی دلی دی دا دیر پارا چکل تو ڈوڑے خورے نگر غفلت مکوا سو چکا ہماز بہاری تو سرگشت و فرمان بردار شرط انصاف نباشت کی تو فرمان بری دا ٹول ستا منی نتول دا اللہ نمانی دا غیر رب العالمین امانا اگر رب العالمین چه سوک سخوری ناغول ورکی شکر خورے کو خدا شکر ہی دیتا ہے، چه سوک شکر ہی خوری نہ شکر والا ورکی، شکر خورے لا شکر ورکی. یو پک سنگ خورا دا، سنگ خورا مطلب دا چه اگر گٹا خوری، نہ چه سوک گٹا خوری ناغل گٹا ورکی. مفسرین لکلی دی چه دا شتر مرغ چه دے دے سروٹ کی خوری، خود گھر میں سروٹ کے اگر شتر مرغلا اللہ رب العزت اکشی ور رسی، مئی خورک مئی خوری نہ مئی ور ترسی. یو پکی توت خورا کرا ناگا توت خوری چی توتانی نہ گئی، اچھی توتان ختم ہو نہ توت خورا کم ختم، بیا گوارے چی کم طرف توالجی نی توتانا پتی بچے تو گرزی، نہ توت خورا کے لئے توت ور کی دا سی ذات دینو، مار لخور اور کی دا افریقے پا زنگلو کی چکم آتیان دی اغیل کاجا اور کی اکیمتی شے پستینم کیمتی اتی سونا خوری اخوڑیر خوراک کی دا میخ سونا خوراک کی، بس کو چی سوک سو خوری اور سمرے خوری اللہ رب العزت و ترسی دے تبی رکی گی رب العالمین، رب دا ٹول مخلوقات تے. العالمین دا جمر دا عالم، مفسرین اگی دو خبر کی، یو دا چی دا عالم دا خاتم غنتا کی امنا آلہ دا اسم آلہ خاتم عالم، دویم دا چی دا عالم دا رحت غنتا کی امنا خپل جمر رحت تسعت رحت ڈلا، دا لغت پہ اعتبار سرا دا عالم مانا را چی دا غی پا ذریع سرا دا اللہ علم و پیجنگلی تا تا حاصلی گی، چی تا تا دا پتو لگی چی دا دے جہان خالق و مربشتار گیا ہے، کیا زمین رویا دا وحدہو لا شریک اللہ گویا دا گیا چی دزمکن روچتی گی، ار یو بوٹی چی روچتی گی ناول یو وحدہو لا شریک اللہ، بیا رستو سوا کی گی. تامل فی نبات الارض وانظر الى آثار ما صنع الملک عیون من لجین شاخصات، گور دی دنیا کے ہر چیز کے سوچ کوا تا تو پتہ داو لگی، وفی کل شیء له آیۃ تدل علی انه واحد، معنی لغوی خدا را و معنی مرادی مفسرین درے ذکر کی دا عالم، اول دا دا عالمین ہر موجود ما سے واللہ مراد دے دا اللہ نا سوا چی سدی، چھ دا اللہ کریم پا وجود بانے دلالت کی، علا قذب زبر جو دے شاہداتن بے ان اللہ لیس لہو شریکو، عرش چلے چھ غطا تا اللہ خی نو گویادت عالم میں رکھی گی، دا مانا دا عبداللہ ابن عباس تا رضی اللہ عنہ مان اور قتادہ رحمہ اللہ، عالم چاہتا بھی ہر موجود تا ما سیو اللہ عام مانا کے بے اخلے. علامہ نصفی لکی تفسیر مدارک کی دی، کل موجود ما سوا اللہ دا اللہ نہ سوا چے عرش موجود دے دا عالم دے، ذکا لأنہ علم علی وجودہ دا اللہ پا وجود باندے دا او نخرا. او زجاج نحوی اغام لکلی دی عالم ستوی چے سا اللہ پیدا کردی دی پا دنیا و پا آخرت کے، زجاج دا قول روح المانی کشتا دا مانے کردی دا، او دلیل اگا قال فرعون و ما رب العالمین دا غایاتو نا ذکر کردی دی چه در رب العالمین پا جواب کی موسیٰ علیہ السلام در تعمیم نکار غستر ہر ماہ سے واللہ دے امانا در سعید ابن جبیر در مجاہد دے ابن جریر دیوی در عالم نمراد جن او انس پریان او انسانان، مثال نظیر پیش کی لیکونا للعالمین نظیرا، قرآن پریان او انسانان لنظیر دے سقلین در پاردہ نظیر جوڑ شوی دے، در امانا صرف انسان تے نمراد داغی تائید یواد انسان، اتاتون الزکرانا من العالمین او پا عالمین کم بیا رجال مذکرو اغتن مرادو. مولانا عبید اللہ سندی رحمت اللہ علیہ وید رب العالمین دے اللہ نو گویا دا نبی چی عمرہ لے گلے دے دا بعثت سبائی ندے بین الاقوامی دے، ذکر رب العالمین دا تمام اقوام تربیت کی، نو نبی چلے گلے دے نداد سوبے اور زلے ترحر پورے نرا بین الاقوامی نبی رو مار سلنا کا الا کافتن للناس عمومی بعثت سر ختم نبوت ثابت شو چھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے خاتم النبیین دے دا درے معنی شوے پدے باندے یو اشکال راضی پدے رب العالمین بانے نحوی سبا کے خیر بے انشاءاللہ ہوا یو وآخر دعوانا اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا العالمین تشریح منکڑ و پرن دا اللہ نے سیوا چس دی دیتا عالم وی لکھی گی او بیا سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرمائی حافظ ابن کثیر داغ قول نقل کر دے دا بغوی پہ حوالے سرا چی زر عالم دی اللہ زر عالم پیدا کری دی ٹول پدے کے شپک سوا دا پا سمندر کی دی او سلور سوا دا پا وچوانی دی او دا دے ٹولو پروردگار ساتون کے تربیت کون کے روزی رسون کے یو دا اللہ ذات تے یو نحوی اشکالو فرب العالمین رب صیغہ خود صفت دا د صفت صیغہ کلپ تجدد او پا حدوث دلالت کی او کل د تجدد او د حدوث نہ خالیوی او پا دوام او پا ہمیشگیرے بانے دلالت کی اس در رب دا صیغہ د صفت او کپ تجدد او پا حدوث بانے دالوی نہ بیا دا د تعریف او د تخصیص فائدہ نہ ورکوی زکدا کو اضافت لفظیہ دے رب العالمین پدی صورت کے او دا دے فائدہ صرف تخفیف فی اللفظ دل کا کافی ہے کچھ دی ولا یفید الا تخفیفا فی اللفظ دا لفظ پہ اعتبار سر تخفیف پک راضی خود تعریف پک نہ راضی اور تخصیص پک نہ راضی کچر تدا پا تجدد و پا حدوث دلالت کی نہ پدغ وق دار تعریف پیدا نہ اور کوی تخصیص دا پدے کے نشیرات لے لیکن کر تجدد نہ او دا حدوث نہ خالی بھی چھ خالی نہ دوام بھی پکی ہمیشگیری بھی پکی نہ بیا فیدر تعریف ورکی فیدر تخصیص ورکی لیکن دے دے کہ ہو رب العالمین دا اللہ صفت تے او دا اللہ ہر صفت چے دے کا دا صفت تے او کا نور صفات تی دے کے تجدد نی پا دے کے حدوث نی دا دا سو وقت پورے خبر نی دا کو دوام دے پا دے کے امیش گری دا نو دا چے کلا پا دوام مشتمل صفت شو نو اس دا تعریف پیدا ور کوی او اس دا تخصیص پیدا ور کوی دا پا اغا وقت کی دا تعریف اور تخصیص پیدا نو ور کوی چھے کم وقت کے دا صفت دوامی نی دا پا تجدد و پا حدوث مشتملی خود دلتا دا صفت پا تجدد و پا حدوث باندے ندے مشتمل زکا دا اللہ صفت تے میں اعتراض ختم شو چھے ارے جی اضافت لفظی دا خود تعریف اور تخصیص پیدا نو ارکوی ندے دے کہ تخصیص ندے راغلے نکرہ پاتشوی دا ندا سنگا دا معرفی لپار صفت جوڑی دی شی ندا دوا خبر بیاد ساتو چھے صفت یو اغی چھے پا تجدد و پا حدوث دلالت کی دویم اغی صفتی چھے پا دوام دلالت کی تجدد نخالی بھی دا حدوث نخالی بھی دا اللہ ہر صفت چھے دے پائے کہ تجدد سکی پائے کہ حدوث سکی دا اللہ پا ہر صفت کے دوام دے دا اللہ پا ہر صفت کے استمرار دے چھے دا جہت منگا واخلو نبیا دا تعریف اور تخصیص و فیدہ ورکوی زکا بیا اکا خبر اشوا چھے تفیدو تعریفاً مع المعرفت لکا کافیہ کی چیدی رب العالمین ماشوم چې کله دنیا ته راځي دی اول جاړي اوګي نه جاړي نوی دنیا ولیدلا نه جاړي. خو بهر حال ماشوم د خپل ژوند افتتاح په جړا کی په چغه سره دی شروع کی اول. بیا رستو دغه ماشوم چې د مور نه پیدا شو نه چې د مور اغی سینے سر خلا اولا گولا نو معشوم چپ شو خاموش شو. چکل دا معشوم دا مربی مجازی سر دون تعلق دے چخپل جڑا ختمی چی دا مور سینا مومی نو مون تداخی چستا دے دا مربی حقیقی سر تعلق ختم نشی چی اللہ دے رب العالمین دے دا غر ربوبیت حقیقتن دے نہ پا ہر وقت کے دا اغی رب العالمین شکریہ دا کوا الحمدللہ لکا سنگ چی مخیم ہوئے چی اشکر للہ شکر دا کوا دا رب العالمین سر انس پیدا کا مینہ و محبت پیدا کا. الرحمن الرحیم رحمان اور رحیم دا دوارا لفظون چی دی دا دواړه صیغې چې دي دا مبالغې دي دا دواړه د رحم نه مشتق دي بلکې پر رحمان کې د رحیم په نسبت باندې مبالغه زیاتره ځکه خو علما لیکي چې لفظ د رحمان دا د الله سره خاص دی. امام راغب اصفهانی مفردات کی لکھی چہ در رحمان اطلاق صرف پا اللہ بانے بکے بل چاہتا با رحمان نہ ہوئے. اور تفسیر قرطبی کی دی چہ دا اکثر علماء دا مذہب دے اکثر العلماء چہ دا رحمان خاص دا اللہ سرا غیر اللہ باندے دا رحمان اطلاق جائز نہ دے. اور دا فتاوہ دار العلوم دیوبند کے مشتا ندامیان ڈیرا غلطی کی چد چانم رحمان گل سید رحمان یا عبد الرحمانی اوغت رحمان وئی لک سنگ چد اللہ د لفظ اطلاق بغیر اللہ ناجائز نو در رحمان د لفظ اطلاق بغیر اللہ ناجائز. مسلمۃ القذاب تو رحمان الیمامہ وی چدا د یمامہ رحمان دے در رحمان اطلاق بس صرف پیو اللہ کے عبد الرحمان بویدا بنوے چے رحمان بابا وی عبد الرحمان بابا وی لفظ در رحمان دادا اللہ سر خاص تے. ہاں در رحیم تکے دا پا بلچا بانم دے اطلاق کی دیش د نبی دا پارا در رحیم لفظ استعمال شوے دے. وبالمومنین الرؤوف الرحیم دا ویلشی چه پلان کے رحیم دے خو پلان کے رحمان دے دا ناجائز نو رحمان کے مبالغہ دا رحیم نہ سیوا شوا. تاج العروس دا دا لغت کتاب دے رحمان پا دے لفظ باندے علامہ افریقی بحث کی ناغوی دا لغت علماء داوی معناہو عند اہل لغتی دا لغت علماء داوی چھے اللہ پاک خاون دا رحمت تے اللتی لا غایت لہا چھے دا غر رحمت بے پایاں دے دا غیر پارا انتہا نشتا اغسر دمر رحمتون دی چھے دون رحمتون اچھا سر نشتا. حدیث کی راضی دا اللہ سل رحمتون دی فسل رحمتون کی یو رحمت ہو اغے دنیا کے خور کڑے دے بہا تاطف الوالدہ علی ولدہا دا یو رحمت دا وجنا مور پا بچی باندے ڈیرا میرا بانی کا چر گئی نا پخپل بچی ڈیرا میرا بانی کا غوائی نا رخپل بچی سرے ڈیرا مینی کا خزائی نا رخپل بچی سرے ڈیرا مینی دا دا غی یو رحمت تقادارا بہا تاطف الوالدہ علی ولدہا. اور پدی کی یو کم سل رحمتنا اللہ رب العزت دا زان سر یخی دی گویا دا اللہ دا رحم سا انتہا نشتا او دا اللہ دا رحمتونو سو انتہا نشتا. دا وجل چی دا رحمان مانا صرف مہربان کول غلط تھی. الرحمان مہربان دے دا مناسب ندی. مانا با دا سکے چی دا مبالغی غا مطلب واضح شی. بے کچا مہربان دے، بے حدا مہربان دے، حد دا غد مہربانے نشتا. اللتی لا غایتا اغز رحمت ہو چی داغی رحمت انتہا و پایا نہ معلومی گی. نہ بے کچ مہربان رحمان اور رحیم. دیکھے اکثر علماء فرق کی اور فرق طرف تا اشارہ و صرف منگا اکڑلا دا فعلان وزن دا فعیل نہ ابلغ دے. دا رحمان مبالغہ زیادہ رد رحیم پر نسبت سر، رحمان کے مبالغہ زیادہ رد رحیم پر نسبت سر. الرحمن ابلغو من الرحیم. او دا علامہ سہیلی ویلی دی. او غوی دا رحمان کے دا الف نن دا تسنیے غن تک چی دی دیکھ ام دکا مبالغے طرف تا اشارہ دا. ہاں دا ابن الانباری قول دارے چھ رحیم ابلغ دے در رحمان نا، رحیم ابلغ دے در رحمان نا. او بعد علماء دیل ام ترجیح ورکڑے دا، خو لیکن غور قول دارے چھ رحمان ابلغ دے دیتا چھ کل قطرب قتل. امام سیوطی اتقان کی رکلی دی ناغو ویل چھ دا دوارا برابر دی. رحمان اور رحیم دوارا برابر دی، یو کی مبالغہ زیادہ نشتا. اچھا کو دوارا قولو شو، رحمان کے مبالغہ زیادہ رہا، رحیم کے مبالغہ زیادہ رہا، اگرچہ جمہور بھی چھ رحمان کے مبالغہ زیادہ رہا. گویا اکثر ہوئی چھ دا یو شان میں دی دے کے فرق شتا. ناغ فرق بسن گئی، رحمان اور رحیم دوارو کس سا فرق دے. دا فرقونے چھ دی ندا تقریباً درے عام مشہور دی. یو اگ فرق دے چی اگر کمیت پہ اعتبار سر دے، دویم اگ فرق دے چی اگر کیفیت پہ اعتبار سر دے. کمیت او کیفیت، معیار او مقدار، کوالٹی او کوانٹیٹی، شمار او دن نچ کم پائے کہ کیفیت دے. یو فرق پہ اعتبار دو کمیت سر دے، دریم فرق پہ اعتبار دو کیفیت سر دے، دریم آگا فرق دے چھ شیخ المشائخ مولانا حسین علی رحمہ اللہ کرے دے. دا درے فرق خو مشہور دی. دا کمیت پہ اعتبار سر چھ دا رحمان او دا رحیم کم فرق دے، نداغے حاصل دارے چھ افراد ڈیر دی رحمان غاڑتا. دا رحمان افراد دا رحیم پا نسبت اغا زیاد تی، دا کم پا اعتبار سر سیوا دی دیر دی. ولی دا رحمان تعلق دا دنیا دا رحمت سر دے، او پا دنیا کے دا اللہ رحمت دمر عام دے چی و رحمتی وسعت کل شئئن، ہر سس طرح سے دلے دے. مومن لوم رزق ورکوی، کافر لوم رزق ورکوی، بلکہ کافر لے خور کوی اکثر دا مومن پا نسبت باندے. اے کریمے کے از خزان نئے غیب، گبر و ترسا وظیفہ خورداری، دوستارا کو جا کنی محروم، تو کے بعد دشمنا نظرداری. اے کریم جاتا دا غیب دا خزانونا ارچال ترے دکور کوے، کاغا نیک سڑی کاغا بدی، کاغ مومنی اور کاغ کافری، ستار دسترخان نے خوری، دوستان بسنگ محروم کی چپ دشمنان و نظر ساتے. نہ پا دنیا کے دا اللہ رحمت مومن کافر تا پا دے اعتبار رسے دل دے چھ رزق طول لور کوی. دا رحیم تعلق چھ دے دا صرف دا آخرت سر دے، او پا آخرت کے دا اللہ رحمت صرف دا مومنان و دا پار دے، پا کافران و دا تویٹ کشا. التا پا اغا جان کے پا کافر دے رحمتی دا اللہ دانشتا، کافرانو سره د اس قسم رحمت معامله بنه کیږي. نو په دې اعتبار سره پر رحمان کې مبالغه زیات شوه، ځکه چې یا رحمان الدنیا دنیا سره ولګېدو، او پر رحیم کې دغه کم شوه، ځکه یا رحیم الاخره، یا رحمان الدنیا و رحیم الاخره، دا یو فرق شو. لفظ رحمان دا افراد په اعتبار سره په دې کې داسې مبالغه ده چې افراد یې زیات دي، مومن کافر سونه خلق چي دي، د ټولو ته دا الله د عمومي رحمت په دنیا کې شامل لے. دا فرق دی په اعتبار دو کمیت سره. دویم فرق دا په اعتبار د کیفیت سره دی. نعمتونه په دو قسم دي، یو قسم هغه نعمتونه دي چې غټ غټ نعمتونه دي، او دویم هغه نعمتونه دي چې لږ ورکوټي ورکوټي او مختصر مختصر دي. د آخرت په نعمتونو کې یو معمولی نه دی، په ټولو کې لوی نعمت ورضوان من الله اکبر، د الله رضا مندی د ټولو نه لوی نعمت دی. هر نعمت د آخرت غټ دی بل نه، او د دنیا چې کوم نعمتونه دي نو په دې کې ته دا ویلی شي چې یو نعمت د بل په نسبت باندې کم دی. واړه نعمتونه پکې هم شته، غټ نعمتونه پکې هم شته، ظاهري نعمتونه پکې هم شته، باطنی نعمتونه پکې هم شته. سورۃ الرحمن، سورۃ النحل پایه کې دای نعمتونه بیان دي تفصیلا. نو د آخرت نعمتونه دا غټي، او هر نعمت د بل نه غټه، نو معلومیږي چې پر رحمان کې د مبالغه د رحیم په نسبت باندې زیات ای، زکا چې دنیا کې واړو غټ دواړه نعمتونه شته. نو د رحمان معنا به اوس دا کو، اے غزا تا چې واړو واړو نعمتونه هم تو ورکه، او غټ غټ نعمتونه هم تو ورکه. که واړو واړو نعمتونه دي او که غټ غټ نعمتونه دي، دا دواړه نعمتونه تو ورکه. یو بل هم طریقه د مبالغې پر رحمان کې اغشتا، د رحمان تعلق داغ نعمتونو سره چې غټ غټ نعمتونه دي، او د هغه نعمتونو سره چې واړه واړه دي، د دواړو سره د رحمان تعلق دی. نو دنیا او آخرت د دواړو غټ غټ نعمتونه پکې رالل، او د رحیم تعلق صرف د آخرت د نعمتونو سره دی. نو چې کلا د رحیم تعلق صرف د آخرت د نعمتونو سره شو، نو په دې اعتبار سره د رحمان تعلق دنیا و آخرت دواړو نعمتونو سره شو، د رحیم تعلق صرف د آخرت د نعمتونو سره شو. خو به هر حال مبالغه پر رحمان کې د کیفیت په اعتبار سره د رحیم په نسبت زیاته شو. یو خو دا فرق دی. دویم فرق مولانا حسین علی رحم الله چې کم کړی دی، ناغه داری دو سیزونه دی. یو ی بل امکان بل قوت ورتوی، او دویم ی بل فعل قوت او فعل است در آخر زمان. رحمان چې بل فعل داغ رحمت وریگی، وسم داغ رحمت شروع دے، دیت رحمان وی رحمت بل فعل لے. او رحیم چې دا هغه د رحمت په صفت کې انقطاع ناراضي، ختمې دل ناراضي، ازلی ابدی سرمدی دائمی دا هغه رحمتونه وریږي. نو مبالغه پکې پیدا شو، نو معنا بدا کو الرحمن الرحیم بے حدا بے کچا مهربان دے، او ډیر رحم کوونکی دے. یادا الرحیم رحمی خوی دے، شاپور شیخ رحم الله بدا معنا کولا چې رحمی خوی دے. دا خویم دا مطلب شو چې د رحمت کم صفت الله له ثابت ته پدې کې کټ کېدل ناراضي، انقطاع ناراضي، دا رحم وسره بالکل لګېدل دي. دا درې مشهور فرقونه شو. مولانا عبید اللہ سندی رحمت اللہ علیہ اغی او سلورم فرق کی مشہور نرے غیر مشہور فرق دے. انسان چکل دنیا ترازی او لگ پہوشی نو دے مخطا چکل نظر کی او گوری نو دد مخطا دو شفقتو ندی. اول د پلار شفقت تے او دویم د مور شفقت تے. مور او پلار د بچی دیر دیات خوخی خو لیکن دا بے دادا سرے چکم امین دا او دا بے دادا چی دا بچی سرے کم امین دا فدے دوار شفقتونو کے لک فرقشتا. دا پلار او دا مور شفقت علی سویہ ندے فدے کے لک فرق دے. پلار خدا غواڑی چی زما دا زوی سو علمو کی سو کمال حاصل کی نو دے کوشش دے چی دیر سخت برداشت کی محنت کی سبق دی ہوئی مطالعہ دی کی دماغ دی ستڑی کی چی دے کمال تا ورسی. او دا مور دا مینے تقاضا دار چی سمل رغ دے کے او دشا آرام کا گول گول او زار زار دا دا مور دا شفقت تقاضا دار. دا پلار شفقت کے کلا کلا ڈب ام چلی گی کار دل پکے مرازی وہ سکی گی پا دے بنیاد چی دے کمال تورس دم دا شفقت یو تری کرا. او دا مور اگا صرف زار زار گول گول نو دا رحمان او دا رحیم فمانس کے دا سے گونتا کہ دا پوئی دا پارا خبر واخلا مولانا سندھی ہوئی چی دا اللہ رحمتو پاغے کے جلوہ دا پلار او دا مور دا دوارو شفقتو نشتا اوم پاک سختی اوم پاک نرمی اوم پاک رغبتو اوم پاک رحبتو اوم پاک جلالو اوم پاک جمالو پا دے دوارو بانے کار کی گی کلا با ڈنڈا چری گی او کلا با انام ورکول کی گی. زبون نبی دیر زیاد کھڑاولے دے ورتوی یا ایو المزمل قم اللیل یا ایو المدثر قم فانذر دا شفقت تے چی تا تا دا کار حوالے شوے دے. نو دا دا مور او دا پلار دوارا مینی ام دا دیر پار دی چی بچے کمال تورسی. نو دا اللہ ترغیب ورکول یا ترہیب ورکول ام دا دیر پار دی چی بچے دا اخیرت سعادتو اگا حاصل کی. دا تبلیغیان چی کل چلے لگی پاکستان ہندوستان کے فرق رہے دلتا با پاکستان کے تو امیر سے ڈانڈی اوباسی اگا پہ حکم چلی خوب تے نپری دی دو کا آگو کا آگو کا آلتا پہ ہندوستان کے آرام خوب استراحت چی کلے طبیعت غواڑی نہ بس پاس ہی ساخوا دے خواہ کارو کی کنین آرام کی آلتا دو نظور نشتا. نہ دو پالن پوری سے رحم اللہ خبر اداوا کہ پاکستان کے پدری شفقت چلی گی اور پہ ہندوستان کے مادری شفقت چلی گی. مطلب دا دوار یو دے یا سختی کی یا نرمی کی چی دا سڑے زیل راش. دا سلور فرقون منگا اکڑلو درے مشہورو او یو غیر مشہور. کسو پہ کلو ٹیلی پونی نشتا پکنی بار دے دا سلورم دا غیر مشہور دے دا دغیر دا وجنا نبی علیہ السلام مشرانو تا دا حکم کی پلانا